Vazgeç tabip vazgeç, çaresi yoktur. Türlü türlü sargı, sarsan ne çıkar, sarsan ne çıkar. Yıllar oldu bağrım, hale nezikdir. Bir baştan bir başa, yarsan ne çıkar. Yıllar oldu hale, bağrım ezikdir. Bir baştan bir başa, yarsan ne çıkar. Bir bildiğin varsa kendine sakla. İster el vurmuşken her yanım yokla, her yanım yokla. Yar sineme vurdu zehirli okla. Bir taş da sen bana vursan ne çıkar. Yar sineme vurdu vurdu zehirli okula. Bir taş da sen bana vursan ne çıkar. Akar suyum artık, neylesin habı. Yetmez mi çekdiğim bu kadar acı, bu kadar acı. Gidiyorum gayrı, geldiğim gibi. O yar saçlarını yolsa ne çıkar. Gidiyorum gayrı, geldiğim gibi. O yar saçlarını yoksa ne çıkar.